Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Mayıs Çarşamba. Yıl 2018, ay 5, gün 122, Kasım 176. 1439 Hicri Şaban 16, 1434 Rumi Nisan 19. Birinci Basın Kurultayı. Günün 1939. Günün tarihi. 79 yıl önce bugün 2 Mayıs 1939'da Ankara'da 1. Türk Neşriyat Kongresi gerçekleşmişti. Günün şiiri. Aşk. Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk. Mutsuzluklar, bu karalar yaşamada yoktu. Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu. Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler. Nicedir bir pencereden deniz güzel değil. Nicedir ışımayan insanlığımız sensizliğimizden. Sen gel, bizi yeni vakitlere çıkar. İlham Berk. Büyük Saatli Marif Takvimi. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. See you later, alligator. After a while, crocodile. herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bir hafta, bir günlük 1 Mayıs şenliğindeydik aslında. Son derece önemli, dünyanın dört bir tarafında şeyler yapıldı. 1 Mayıs emek dayanışma günü hem dünyanın dört bir tarafında hem de Türkiye'nin dört bir tarafında kutlandı. Ona değineceğiz. Dün yoktuk, bugün varız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, çaldığımız parça Bill Haley ve Comet'lerinden See Later Alligator'dı. Bir ünlü laf böyle. Kanka lafı gibi ama rock and roll'un kurucusu. Bu şarkıdan sonra mı? Şarkılardan bir tanesi. Bu şarkıdan sonra mı bu söz ünlendi, yoksa daha o zamanlar ünlü bir sözü şarkı mı hale getirdi? Tam bilemiyorum ama ikisi de olabilir yani. Bir ara çok meşhur olmuştu Bill Haley ve Comet'leri. Hatta rock and roll'un filmi bile yapılmıştı. Kendileri de arkadaşlarıyla beraberdiler. Ben de hala yolda See You Later Alligator diyen insanlara rastlıyorum. Evet. Tam 1950'lerin sonundan bahsediyoruz aslında. Ama bizim çalma sebebimiz tamamen farklı. Timsahlardan bahsedeceğiz, Eduardo Galeano üzerinden. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hikaye anlatıcılar. Sanare timsahı Barkisimeto'nun bir barakasında doğmuştu ve orada yaşayan bir sürü hayalet çocukluğunda ona eşlik etmişti. Öykülerinde onlardan bahsediyordu. Yarasalara şarkı söyletenden, insan yiyen cinin içinde yaşadığı bal kabağından, korkmuşları iyileştiren baş şeytandan, sadece geriye doğru yürüyebilmesi için insanın yüzünü ensesine doğru çeviren büyücüden, doladığı bir urganı çekerek dağları devirenden, güvercinleri yere düşmeleri yıllar sürecek denli yüksekte avlayandan, uçarak onu bir köyden diğerine götüren kanatlı bir ceket giyenden ve yüzmekten sıkılıp uçmak isteyen Yakambu Nehri'nin ceketi ondan çalmasından. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1536'da Anne Boleyn, İngiltere kraliçesi, tutuklanıyor. Hem de Eduardo Galeano'nun bahsettiği türden bir şeyle değil, cadı avıyla değil. Neden? Daha doğrusu onun anlattığı güzel hikayeler gibi değil, bir cadı avıyla tutuklanıyor. Ve hem zina, hem ensest, hem vatana ihanet, hem de cadılıktan. Skandal. Evet. Kraliçe değil mi bu? Kraliçe. Skandal. Ve başı kesilerek tapesi çıkmış. İdam edildi. Nereden, nasıl anlamışlar? Nereden biliyorlar bu tip ilişkileri? Halk sormuyor mu? Nereden biliyorsunuz? Nasıl emin misiniz böyle bir şey olduğuna diye? Herkes tarafından bilinen şeyler bunlar. O kadar rahat kral oldukları için, kraliyet ailesi olduğu için rahat rahat yapabiliyorlar her şeyi. Neyse. İngiltere'ye bir bursla göndereyim, ister misin bunları? Ne zaman? Araştırmak üzere. Ama şey, bursu siz vereceksiniz değil mi? Bu aralar kaç oldu pound? 5,5 mu? 6 mı? Neyse. Vallahi çok yükseldi. Ayrıca da Türkiye'nin notu da düşürülmüş. Ona da değinme fırsatı bulabiliriz. Evet. Belki Standard & Poor's'dan kötü bir şey. Kredi derecelendirme kuruluşundan BB eksi yani. Yani burssuz bir şekilde turistik amaçlı gidebilmek pek kolay değil galiba evet. Bu aralar batıya. İngiltere Kraliçesi'nin hikayesini ayrıca günün birinde yeri denk geldiğinde söyleriz. Tabii ki gene işin içinde muazzam entrikalar, para var. Evet. Parayı kovalamak lazım. 1986, parayı ve gücü tabii. 1986'da bugün Çernobil faciasında Çernobil şehri nihayet 6 gün sonra felaketten boşaltılmış. İnsanlar sadece. Diğer canlılar orada kaldı. Orada kaldı. Yeterince tahliye edilmediler. Yani yeterince başka yazılar da çıktı çok. Ukrayna'da o sırada Sovyet ve komünist rejim şey yapamadı. Duruma hakim olamadı. Örtbas etmeye çalıştığı için yeterince mesela tiroidleri şey olacak çocuklara bir şey verilseydi ilaç çok daha kolay atlatabilecek evet. Bir şeydi ama yapmadılar. Yani ne olduğu da tam olarak anlaşılmadı. Daha önce böyle büyük bir felaketle dünya karşılaşmadığı için onlar da tam olarak ne olduğunu anlamadılar. Ardından ülke genelindeki insanları gönüllü olarak oraya gönderdiler. Toprakları kaldırıp yerlerine yeni toprak atmak için. Ve pek çoğu yani şeyleri söndürmek için uğraşan pilotları. En talihsizleri onlar. İtfaiyeciler. İlk olarak itfaiyeciler gidiyor ve onlar gün gün eriyorlar. İnsanların gözleri önünde. Evet, bunlara da tekrar dönme fırsatı bulacağız herhalde. Şimdi devam edelim. 2014'te bugün iki heyelan olmuş. Çamur faciası. Badakhşan'da, Afganistan'da üst üste iki tane 2500'den fazla insan evet. Kayıp bir daha da bulunamadı. Hatırlıyorum bu haberi verdiğinizi. Şeyin altında kaldılar. 3 sene oluyor. Evet. 4 olmuş. Tam 4 sene önce bugün. Şimdi daha ufak böyle çamur felaketleri de gerek Türkiye'den gerekse dünyanın başka yerlerinden de geliyor. Mevsim açılıyor yani. Mevsim açılıyor. Hatta senenin ilk yağmur doğası haberini verebilirim istiyorsanız. Öyle mi? Evet. Belki onları bugün vaktimiz çok dar olacağı için çevre haberlerini de açık yeşile belki büyük ölçüde pas etmek zorunda kalırız. Orada söyleyeyim. 71 bin dualı taş çaya bırakılmış. Yapılan yağmur doğasının ardından kapama yenilmiş Ankara'nın Beypazarı ilçesinde. Bir yandan da çeşitli yerlerden şey var. Sel vaziyetleri de var. Evet yani bir yandan da yangınlar da başlamış yangınlar da durumda. Var. Bunların kundaklama olduğunu söylüyor. Hatta kibritleri de bulduk diyorlar ama ben inanmıyorum. Bulmuşlar mı? Kibritler orada duruyor demiş. Kibritçi kız yakmıştır belki. Evet. Başladı işte. Kundaklama haberleri de, yangın haberleri de başladı. Bir diğer haberse Marmaris'teydi. Brezilya'da çıkan yangından bahsediliyor. O da var. 26 katlı bina çökmüş. İçinde 1 ölü 3 kayıp olduğu söyleniyor ama daha fazla sayıda insan hayatını kaybetmiş olmasından korkuyorlarmış. 26 katta. Evet, zor biraz. Yani Malatya'da dolu, Şanlıurfa'da da sağanak yağış ve bayağı ciddi bir şeyle. Heyelan tehlikesi atlatılmış filan. Onların hepsine belki fırsat bulabildiğimiz ölçüde diğer programlarda bakacağız. Çünkü bayağı dolu haldeyiz. Bir tek Kenya'yı söyleyebiliriz. Kenya felaket halde. 72 kişi hayatını kaybetmiş sel suları altındayken. Ve Mart ayından bu yana da en az 211 bin kişi evsiz kalmış. Bu tabii son derece önemli bir şey yani. Evet. Kenya'nın en uzun nehirlerinden biri olan Sabaki Nehri taşmış. Ve ardından da sel ortaya çıkmış. En az 70 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Evet ve dün de yayınladığımız şeyi de burada bir kez daha hatırlatalım. Chris Hedges'in Anasazi medeniyetinin yükseliş ve çöküş hikayesini anlatarak dünyanın da çok büyük bir tehlikenin eşiğinde ve kurtuluşunun zor olduğunu söyleyen bir yazısını okuduk. Chaco Vadisi kanyonundaki bu ay içinde edindiğimiz üçüncü büyük haberdi. Onları da söyleyelim. Toplu olarak belki söyleyelim. Mayor Hillman, 86 yaşındaki sosyal bilimci yeryüzünde hayatın büyük çoğunluğunun sonunun gelmek üzere olduğunu kabul etmek lazım demişti. Ayvayı yedik diyerek bu ömrü uzatmamıza yardımcı olacak en önemli unsur bunu kabul etmek ve bununla mücadele etmek diyordu. Çok çok önemli bir mesele çünkü kimse konuşmak istemiyor. ve yani fosil yakıtların bırakılması kesinlikle gerekiyor. Hayatın binbir yönü fosil yakıtlara bağımlı. Bunun az sayıda istisnaları var. Müzik ve aşk ve eğitim ve mutluluk. İşte pek az fosil yakıt tüketen bu şeyler üzerine odaklanmamız gerekiyor ve bir an önce diyordu. Mayor Hillman tam 50 yıldan beri aşağı yukarı bu konuları tartışan, araba medeniyetine son verilmesini isteyen bir sosyal bilimci. Patrick Barkham'ın onunla yapmış olduğu önemli bir söyleşi vardı. Onu da belki sitede yayınlarız. Bir başka sitede yayınladığımız şeydi. İşte dün sözünü ettiğimiz şeydi. Anasazi medeniyeti üzerine Chaco Vadisi. Bir üçüncüsü de Paul Ehrlich'in 50. yıl dönümünde nüfus şeyi bombası diye kitabının karısı Ann Ehrlich ile yazdığı ünlü sosyal bilimcilerden Profesör Paul Ehrlich'in de dünyanın sonu ve insanlığın sonu kapıda diyen uyarısı da bu ay çıktı gene 50. yıl dönümünde. Evet. Bunlar ciddiye alınması gereken şeyler. Yani öyle ciddiye alınması gereken şeyler dediğim gibi. Basit insanlar değil bunları söyleyenler. Evet. Üstelik de Bill McKibben da şey diyor. Mesela güneşten ve rüzgardan kesinlikle para kazanmak mümkün ve hatta çok daha karlı olduğu görülüyor ama bunu bilim insanlarının yanı sıra bazı şeyler de finans sektörü de görmeye başladı. Ama çok geç olur mu olmaz mı o tartışılıyor. Buna karşılık politikacılar işin tamamen gerisinde kaldılar diye bir yeni yazısı da çıktı 30 Nisan'da Guardian'da. Kızmış zaten Hindistan Anayasa Mahkemesi. Elinizdeki imkanlar varsa bile bunları kullanmıyorsunuz. Belki de umurunuzda bile değil diyerek tepki göstermiş. Hükümete seslenerek. Neden? Çünkü biraz önce bahsettiğiniz aşk, mutluluk ve sevginin bir başka temsiliyeti olan dünya üzerindeki Taç Mahal rengini kaybediyor. Gidiyor, soluyor evet, Taç Mahal. Sebep olarak da gösterilen şeyler neler biliyor musunuz? Anıtın rengindeki değişikliğe hava kirliliğinin yanı sıra şantiyelerin yaydığı toz ve molozların ve aynı zamanda böcek dışkılarının yol açtığından bahseden çeşitli raporlar. 17. yüzyılda beyaz mermer taşlarla inşa edilen Taç Mahal'in kirlilik nedeniyle önce sararmaya başladığı, şimdi ise mermerin yer yer kahverengi ve yeşil renk aldığı ifade ediliyormuş. İşte şey söyleyelim biz de, Amerika'da başladı bu iş. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun 320 milyon civarında yanılmıyorsam, %44'ü, yarısına yakını, 150 milyona yakını, 17 eyalet ve artı District of Columbia başkentin bulunduğu eyalet, yani başkentin bulunduğu yer, şehir Washington, dava açıyorlar Trump'a, hükümete. Darısı başka ülkelerin başına diyelim. Evet. Bayağı yani, çünkü neden EPA çevre kuruluşu şeylerin otomobil egzoz emisyonları standartlarını kaldırdı şey arkadaşları lehine, daha çok para kazansınlar diye fosil yakıtçılar kaldırıyor. Otomobil endüstrisinin lobicilerinin şeyine söyledi ve kapıldı rüzgarına yani Scott Pruitt ve imalatta hani kullanılıyor ya, hı hı, standartlar. Onların hepsini kaldırıyorum. En iyisi. En iyisi bence de öyle. 2022 ile 2025 arasında yapılan araçlardan kalkacakmış. Hiçbir şey değil. İşte ama böyle. Şöyle bir durum söz konusu. Onların da işine gelen bir şey aslında iklim değişikliğiyle mücadele. Onlardan kastım kim? Hükümetler. Yani etrafı duvarlar etrafı duvarlarla sararak kendilerini korumaya çalışan çeşitli ülkelerin hükümetleri de aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye ciddi ciddi düşünmesi gerekiyor. Neden diyecek diye soracak olursanız, size örnek olarak Kudüs'te etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu halde Şufat mülteci kampının yakınlarında İsrail'in inşa ettiği bu apartheid duvarlarını andıran büyük duvarın bir kısmının çöktüğü haberini söyleyebilirim size. Yıkmış, sel suları da yıkmış İsrail duvarlarını. Onu da mı? Evet. Onu yıkmış olamaz ya. Çocuklar da etrafında top oynamışlar yıkılan duvarı. Sel sularının sebebiyle yıkılan duvar. Güzel bir habermiş, bunu kaçırmışım. Milli Gazete tabii, okumuyorsunuz. Ondan kaçırmışım. Kudüs ya. Bu arada tamam, bu çevre haberlerini evet, burada bırakmak zorundayız, dünya haberlerini. Yoksa katiyen başka hiçbir habere lüzum kalmayabilir. Şam'da da sel olmuş, onu da söyleyeyim, bitirelim. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani Şam'dan sürekli savaş haberi veriyorduk, bu sefer sel haberi verdi. Evet, şimdi dünyadan zaten Mayıs'la beraber, Nisan sonu ve Mayıs başıyla beraber bütün hem şeyler, sel sular haberleri bollaşacak, muazzam olacak maalesef. Korkunç şeyleri anlatacağız, hem de kavurucu sıcaklar. Kavurucu sıcaklar ve yangınlar. Evet, orman yangınları. Öyle olacak. Peki şimdilik ondan, şimdilik ara verelim. Ve çevre konusunda bir şey daha ilave edeyim. Çevre Bakanı halledecek ama senin bütün dediklerini. Nasıl yani? Bayağı çok güçlü bir insan Türkiye Özhaseki. Yani Cumhuriyet kendisi mi halledecek, yoksa ihaleye çıkarak mı halledecekler? İhaleyle, yoksa kendisi ihaleye çıkıp mı halledecek? Hepsi bir arada. Hepsi bir arada mı? Evet. Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in enerji ortaklığında muazzam bir skandal var. Ya da skandal nasıl söylenirse, Fransızcası skandal, biz de oradan almışız ama yerli ve milli bir terim bulursan rezalet de denebilir. Zincir büyüyor. Özhaseki Cumhuriyet Gazetesi'nde bayağı sertçe eleştirmişti. Ahlaksızlıkla suçlamıştı, hatta az bak sana söyleyeyim ne olduğunu. Hı hı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki evvelki gün Cumhuriyet'in manşetten duyurduğu haber üzerine hakarete varan üslupla gazetemize hedef aldı, diyor Aykut Küçükkaya. Ve şey demiş, bir megawattlık enerji üreten bir şirketin sahibi oldu. Ne? Enerji. Enerji bak, işte bir megawatt. Yavaş yavaş. Ha, bunu, bu çıktı ortaya diyor. Yani şey diyor ki Özhaseki siyaset ticarete sigorta olmuş başlığıyla yayınlanan haber üzerine, kirli zihinler, algı operasyonuna kalkışılması tam bir ahlaksızlıktır demiş. Ama ve lakin tam bu açıklamadan sonra da Aykut Küçükkaya Cumhuriyet işte bakan bey işte belgesi deyip Çevre Bakanı'nın bir megawattlık enerji üreten şirketi olduğunu söyledi. Bu yani tam bir, nasıl derler, evlilik içi bir akraba arası bir ilişkiye neden diyorlar, diyorsunuz siz ona, ensest mi? Anna Boleyn'e sormak lazım. Anna Boleyn'e, evet. Yani onun ama gibi bir durum. Şöyle bir durum söz konusu. Bu okuduğunuz haberi çok fazla yerde okuyamıyorsunuz. Nerede olduğunu bilemediğiniz kaynaklardan geliyor belki. Sosyal medya üzerinden tartışılıyor, konuşuluyor. Belki de görüyorsanız. Yo, belgesini yayınlamış. Tamam canım, belgesi yayınlamış. Orada bir problem yok. Sadece böyle büyük bir haberin ben Hürriyet Gazetesi'ne neden haber olmadığından bahsediyorum. Hürriyet Gazetesi de bu konuyla alakalı haber yapıyor. Daha doğrusu Özhaseki ile alakalı haber yapıyor. Hürriyet. Hürriyet. Ben duymadım. Hürriyet basında güven değil mi? Neydi o? Türkiye Türklerindir. Kaçırıyorum sürekli senkronu. Neyse, var orada da. Kayseri Büyükbelediyesi'nce Keykubat kent ormanına ağaç dikme şöleni düzenlenmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı şölende aynı anda 1,5'da 4 metre boylarında 10 bin ağaç dikilerek rekor denemesi yapılmış. Güzel. Bu programın Açık Gazete'nin adını değiştiriyorum. Açık Şizofreni. Yapmışlar. Nasıl? Aynı anda 10 bin ağaç dikmişler. İş bölümü yapalım. Buyurun. Selahattin'le ben gerçek haberleri verelim, sen de bunları şoför anlat. Ha, tamam. Sen de bunları anlat, olur mu? Nasıl? Olabilir. Eğlenceli olur mu? Olabilir. Ama dinleyicinin biraz kafası karışır mı? Yok, karışmaz. Alışkındır belki de. Yani. Alışkındır. Evet, yani belgeyi basmış resmen. Türkiye'nin önemli rezalet olaylarından bir tanesi. Yani hem enerji bakanısın, hem hem çevre bakanısın. Enerji sistemleri de çevreyi bayağı etkiliyor. Çok tedbir alınması lazım ama sen bir yandan enerji üreten bir şirketsin. Sonra yok diyorsun ama yaptığın açıklamada da belgesi Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Kasım 2014 tarihli sayısının 178. sayfasında kurucu ortaklar olarak Özhaseki ve Çelik'in isimleri yer alıyor. Kendi ismi yer alıyor mu Özhaseki diye? Hı. Evet. Oğlu olmasın. O belki onunla kendi ismini vermiştir. Oğlu kardeşleri de var. Okuyayım mı? Yok. Kurucuları Mehmet tamam. Özhaseki, kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki, diğer kardeşi Ali Özhaseki, Mustafa Çelik, öbür başkan o. Yani belediye başkanı. Ondan sonra bütün bunlar şeyde oluyor. Bir arada oluyor, evet, yani. Kısaca Özhasekiyiz diyebiliriz İngilizce. Öz Hasekiyiz, evet. Entar, Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Kayseri bu. Sen Kayseri'nin hikayelerini bilir misin? Tabii, 10 bin ağacı aynı anda diken Kayseri değil mi işte? Aynı, evet. Kayseri. Evet, bir yandan ağaç dikiyorlar işte. 10 bin ağaç yetmez ama. Öyle mi diyorsunuz? 12 bin olmalı en az. Türkiye adeta şaha kalktı demiş. Kayseri Şehir Hastanesi'nde 1607 yataklı kapasiteli 43 ameliyathanesi olan Türkiye'nin en büyük hastanelerinin birisi haline geleceğini de söylemiş. 11 bin keşke ağaç olmalı. Çevre, Şehircilik ve Enerji Bakanlığı İlk aynı 11. anda olsa. Evet tabii ya. Evet. Bence üçü de. Birden. Hem çevre ve şehircilik var zaten. Birbiriyle aynı şeyler olduğu için Türkiye'de çevre ve şehircilik aynı bakanlık üzerinden bakılıyor. Bir de onun yerine işte yanına Enerji Bakanlığı da koysak. Sonra eş başkanlık gelse. İki eş başkan olsam, ikisi de erkek. Evet. Mustafa Çelik, kardeşi Sabri Çelik, Vedat Çavuşoğlu ve Fatih Şahin diye yazmıştı Cumhuriyet. Öztaş'taki şirketin kurulduğunu kabul etmiş ama ne var ki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın devrettiği isimle ortak bir şirket kurduğu bilgisini gizlemiş. Çelik'in ismini de anmamış. Ama Ticaretçi Gazetesi'nin 10 Kasım 2014 sayısının 178. sayfasında bakıyorlar. Kurucu ortaklar kim? Öztaş'taki ve Çelik yan yana oturuyorlar. Entar. Entar 1, Entar 2, Entar 3, Entar 4, Entar 5, Entar 6, Entar 7, Entar 8. Devam edeyim mi? Şirketlerin adları bunlar. Dinleyicilerimiz soruyorlar. 10 bin ağaç dikmişler de onun sulama sistemini koymuşlar mı? Yani böyle rekor denemeleri tamam güzel oluyor. O yağmur duasıyla. Yağmur duası Ankara'daydı. 14 bin orada da dualı taş bırakıldı. Sulama sistemi dediğin yağmur duasına çıkıyorsun. 11 bin ağacı suluyor hemen. Onu da yapması Yüda. İçin şey mi olması lazım böyle? Bilir kişinin, akil insanın önünde mi, arkasında mı şey yapmak lazım? Entar bir yeter. Entar bir yeter. Peki. Fakat daha da büyük bir skandal olmuş. Şimdi bu dünküydü. Bugünkü devamı var. Bugün de mi var? Evet. Bakan yani enerji ortaklığındaki skandal zinciri büyümüş. Entar Enerji AŞ'nin kuruluşundan 5 gün sonra Entar 1'den Entar 8'e kadar tam 8 enerji şirketi kurulmuş. Entar ne demekti bu arada? Entarisi Allah benziyor, bilmiyorum. Anladım. 2016 yılında iki aile şirketleri tek tek paylaşmış. Aykut Küçükkaya'nın bugün manşet haberi. Elde sayılabilir hale geldiği zaman hala. Düşünsene, 80 bin şirketiniz var, kavgayı ardından evet. Kim nereye alacak? Ama evet. 8 tane olduğu zaman aranızda paylaşabiliyorsunuz. 8 taneydi değil mi? Evet, Kayseri'de tek adres. Entar 1'in sahibi Öztaş'taki, Entar 4'ün sahibi Çelik. Diğer şirketler de Öztaş'taki ile Çelik'in akrabalarına dağıtılmış. Bilişim ve turizm alanında faaliyet gösteren başka şirketler de var. Her iki ailenin tüm şirketleri Kayseri'de aynı adreste. Vereyim mi adresi? Gitmek ister misin? Ya vermenize gerek yok. Zaten Bakan Öztaş'a söylemiş, 1 megawattlık enerji üreten başka bir şirket olduğunu kabul etmiş. Daha ama önce... o değil ki, başkaları da var işte. Şimdi bu yenileri çıkıyor. Bir önceki haberde neyi reddetmişti? Şimdi neyi kabul ediyor? Çelik'ten bahsetmiyordu eski belediye başkanıyla ortaklığını. Şimdi akrabalara dağıtılmış ve iki ailenin bütün şirketleri Kayseri'de aynı adreste buluşmuş. Nasıl? Güzel. Bundan güzel ne olabilir ki? Evet. Fatih Mahallesi, Profesör Feyzi Feyzoğlu Caddesi numara 19, Koca Sinan, Kayseri. Enerji yaz, Bakanı... Yaz bakalım, sor. Enerji Bakanı bir... Yok canım, Enerji Bakanı değil, karışıyor hepsi. Çevre Bakanı bir enerji sahibi yok. Ne oluyor? Enerji şirketi sahibi bir Çevre Bakanımız var. Evet, Çenerji. Tamam. Çenerji, güzel. Çenerji Bakanlığı. Çenerji Bakanlığı. Çenerji ve Şehircilik Bakanlığı. Büyüyen ortaklık. Hadi bakalım. Evet, peki. Bunlar demek ki sen başka gazetelerde Cumhuriyet'ten başka bulamıyorsun, öyle mi? Ne yapayım işte, ağaç dikme şeyi varmış, ondan bahsediyordunuz. İstiyorsanız devam edebilirim. Neler yapmışlar başka? Yok. Şizofrengi dergisini bir daha çıkartacak. Adeta şaha kalkmış. Bakan Öztaş'ı söylüyor. Türkiye yanlış anlaşılmasın. 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin adeta şaha kalktığını belirten Bakan Öztaş'ı, şaha kalkılan alanlardan biri de sağlık hizmetleri demiş. Evet, şeyde de Özbekistan'da yeni dönem açılmış. Milliyet'te de şaha kalkan başka bir şey. 8. kez Avrupa Kralı olan milli güreşçi Rıza Kayaalp var. Öbür senin sözünü ettiğin neydi? Çenerji vaziyetleri yok. Habertürk'te de yok. Sabah'ta da yok. Yeni Şafak'ta da yok. Star'da da yok, akşamda da yok. Bu haberler yok. Neden acaba? Bir günde de göremedim. Ha, bu ırkçılıktan 6 ay men cezası alan Rıza Karayalp'ten bahsediyorsun. Hmm. Ben de nereden hatırlıyorum diyorum. Tamam, şimdi düşün. İşte. Ermeni iş olduğunu söylüyordu. Açık Şizofreni programını izlemeye devam. Biz miyiz Şizofreni? Sözcü gazetesi yazmış mı bilmiyorum, göremedim onu. Ama bakarız şimdi. Bakarız tabii. Evet, şimdi esas olarak bu ara vereceğiz ve aradan sonra da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bütün dünyada ve bütün Türkiye'de kutlandığını, çok çarpıcı yani. Ve oldukça kalabalık. Yani bütün illerinde neredeyse ve ilçelerinde kutlandığı görülüyor Türkiye'nin. Dünyanın da çok yani ilginç şeyler var. Mesela yani Uluslararası Emekçi Günü ya da May Day diyorlar işte. Yaşanabilir ücret isteyen, iyileştirilmiş işçilerin, çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyenler ve sendika hakları en önemlilerinden bir tanesi. Büyük bir yükseliş var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve mesela ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri'nde Batı Virginia, Oklahoma, Kentucky ve Arizona'da bayağı ciddi bir şekilde muhalefet var. Koch biraderlerin filan şeyine karşı. Türkiye'de de olsa gerek şöyle bir durum söz konusu. Anadolu Ajansı'ndan İhlas Haber Ajansı'na, ne bileyim NTV'den TGRT'ye kadar her tarafta, her haber kanalında, her haber var programında 1 Mayıs'tan bahseden görüntüler vardı. Neden acaba bilmiyorum ama 1 Mayıs diye bir şey olduğunu farkına varmış bazı televizyon kanalları. Bu kadar fazla insan sokağa çıktığı zaman demek ki farkına varılıyormuş. Varılıyor, evet. Bu sefer şeyi göstermediler tabii, malzeme de yok ellerinde. Şiddet olaylarıyla alakalı bir tek Taksim'de polisin saldırısı oldu. Evet, aynı zamanda Taksim'de 84 kişinin gözaltına alındığını. Kaç? 84 çok, evet, çok yani 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili toplam 84 gözaltı var. 60 kişi Beşiktaş'ta, 6 kişi Maltepe'de, 16 Beyoğlu'nda, 2 kişi de Şişli'de gözaltında. Peki bunları konuşmaya devam edeceğiz ama büyük bir şey var. Yani yurtta bunu bir gün gazetesi, Giresun'da, Bartın'da, Erzincan'da vermiş. Her tarafta. Evet. Bütün illerde var, halk egemenliği için omuz omuza diye veriliyor. Maltepe'de de görkemli bir 1 Mayıs mitingi yapıldı, güzel günler göreceğiz diye. İşçilere de kapatıldı Taksim'de ama orada da yapıldı 1 Mayıs kutlamaları. Taksim meydanına çıkan yollar araç trafiğine kapanmasına rağmen yapıldı. İlginç bir şey, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma çalışanı, sivil memurlar 1 Mayıs'a alınmamış. Polis güvenlik için diyor, sendika yalanlamış. Bu da böyle bir sendika da mı varmış? Evet. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Ermenistan'dan da ilginç haberler geliyor. Ermenistan Başbakanı protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan dünkü seçimden sonra parlamentodaki oylamada başbakan seçilemedi ve genel grev çağrısı yapmış. Çok ilginç bir durum var. Onu da Cengiz Aktar'la konuşma fırsatı bulacağız. İnceliyorlar. Bir de şeyden bahsetmeliyiz. Afganistan'da hafta sonunda korkunç bir şey oldu. 10 gazeteci birden katledildi. Çok, aralarında çok tanınmış gazeteciler. Cesur Şahmaray gibi fotoğrafçı, Ajans France Press'in hiçbir şeyden kaçınmayan, zorluktan kaçınmayan ünlü gazetecisi Şahmaray'ın da bulunduğu 10 kişi öldürüldü. Korkunç şeyler oldu. Bir diğer saldırı ise Nijerya'daydı. Nijerya'da bir camiye düzenlenen, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 42 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. İki intihar eylemcisi genç çocuk oldukları söyleniyor bunların da. Camiye girmişler de kendilerini patlatmışlar. Evet, maalesef. Üstlenen yok. Gazze'den de 50 kişinin öldüğü haberi geldi sonuç olarak 1 Mayıs tarihindeki haberlerde. Yaralanan İsrailli sayısı 0. Hmm. Bu da çok zorlu bir duruma işaret ediyor herhalde. Bu arada da Trump'la Netanyahu güçlerini birleştirdiler. İran'dan nükleer anlaşmalara yasaklayan nükleer şeyi, çalışmaları kaldırmasına, yani çok tarihi bir anlaşma yapılmıştı ya. Evet. Onun kaldırılmasını istiyorlar. Ve İran gizli gizli nükleer çalışmalarını sürdürüyor diyen, hiçbir şeye dayanak olmadan, kanıt göstermeden söylüyor Benjamin Netanyahu. İsrail Başbakanı. Buna karşılık kimse de şeyi sormuyor. Peki çok güzel itiraz ediyorsun, dünya nükleer felakete gidecek. İsrail'in 200 kadar nükleer başlığı var ve asıl uymayan, uluslararası şeylere uymayan başta gelen ülke İsrail. Bunu soran medya mensubu olmuyor. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. 9 ay sonra Myanmar faciasından, Myanmar'daki bu Arakan Müslümanlarına şimdi 9 ay sonra bir dizi doğum başlamış tecavüzlerden dolayı. Hı hı. Korkunç bir insanlık faciası yani. Rohingya kamplarında bir dizi doğum olacak. 9 ay 10 gün geçmiş oluyor çünkü üzerinden ve soykırım politikası olarak askerler buldukları bütün kadınların hırsına geçiyorlardı çünkü. Şimdi kamplarda kalan insanların da muson yağmurlarından yoğun bir şekilde, evet, etkileneceğinden korkuyorlarmış. Bunlarla alakalı uyarılar gelmeye başladı. Bir de bebeklerini ne yapacaklarını bilemiyorlar tabii. Böyle bir durum var. Peki, ara. Açık Gazete. Looks like it's gonna be a beautiful day. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de Hog Heaven grubundan Happy adlı parçayı dinledik. Aslında takma ad. Tommy James and the Shondells grubunun ta kendisi aslında. Gitarda Eddie Gray, tuşlu çalgılarda Ronnie Rossman, basta Mike Vale, davulda da Pete Lucia var. Tek parçayla listeye girmiş bu kurgulanmış grup. Parçanın bestesi de gruptan Pete Lucia ile Mike Vale'e ait. 1971 yılında Billboard listesine girmiş ve 98 numara olup 2 hafta listede kalmıştı. Peki neden çaldık? Neden çaldık efendim? Evet, 12.079 programı dünyada en benzeri pek görülmemiş bir program. Bütün Billboard listelerine girmiş olan bütün hit parçaların tamamının çalındığı tek radyo herhalde dünyada, Açık Radyo olsa gerek. Aynen. 12.079 programında Cengiz Işılay çalmıştı. Son programı da birlikte 28 Nisan'da sunmaya çalışmıştık. Benim sunumumdan ve çok konuşmamdan dolayı iki parça eksik çalınmış. Ama dinledim, gayet güzel programdı. Teşekkür ederiz. Ve o iki parçayı da ben orada vaatte bulundum. Yani böyle bir programda 12.079 adı bu. Ve bu kadar parça çalındı. Hepsi tek tek söylenerek filan. Şimdi iki eksikle olur mu? Olmaz. Onlar da biz Açık Gazete'de telafi ederiz demiştik. İşte bu sözümüzü, vaadimizi yerine getirmek üzere şimdi Hog Heaven'dan Happy çaldık. Hog mutlu Heaven olduk. Mu? Hog Heaven. Ne demek? Domuz cenneti falan gibi domuz bir cenneti adı var. No helal, no koşer. Ama şey bu. Takma adı zaten, öyle bir grup. Tabii canım. Yok. Yani Tommy James and the Shondells grubunun zaten sadasından anlamışsındır sen. Kesinlikle. Tamam. Şimdi devam ediyoruz o zaman ve Güzel Günler Göreceğiz başlığıyla Cumhuriyet'in verdiği Bir Gün gazetesinde şimdi sıra sandıkta diye verdiği geniş çaplı fotoğraflarla, kalabalık katılım fotoğraflarıyla verdiği, bir de Evrensel'in yüz binler 1 Mayıs meydanlarından haykırdı, birlikte güçlüyüz manşetiyle verdiği şeyi veriyoruz. 3 manşet dışında bizim elimize geçen, satın aldığımız ya da birinci sayfalarına indirdiğimiz gazetelerin diğerlerinde pek ciddi bir şekilde kapsandı, görülmüyor. Var, var. 1 Mayıs'ın. Yani, bir gazetenin en değerli köşesi neresidir diye soracak olursanız. Sol alt. Sol alt köşededir. Hürriyet gazetesi de vermiş sol alt köşeden. Maltepe'li 1 Mayıs diye. Onun hemen çaprazında da gene sol alt köşede olmak şartıyla Taksim'e çıkmak isteyen Deniz Çekseni gözaltına alındı haberi vererek genç bir kadının, genç kadın polisler tarafından gözaltına alınışı haberini vermiş. Evet. Uyundan vazgeçmiyor Hürriyet'te. Sözcü güzel bir şey yapmış. Sağ alt köşede vermiş o da onu. Ama hoş bir şey yapmış. Ensesine postalla basılan bir işçi ya da göstericinin ekrana bakarkenki fotoğrafı var. Bak, sağ alt köşede. Yaşasın 1 Mayıs. Aa, evet, ama vermiş. Güzel fotoğrafmış. Evet evet, güzel vermiş, evet. Yani. Milliyet gazetesinde ise 8. kez Avrupa Kralı yok onlar. Sakin 1 Mayıs'ta kadro mesajı. İçişleri Bakanlığı. Çok güzelmiş bak. Neyse, sakin 1 Mayıs'ta kadro mesajı. İyi haberi vereyim mi? Ver. Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Edward Bulmer ya da Bull işte. Chicago Bull'daki Chicago Bull dediğimize göre Bull. Bulmer. Sanıldığının aksine depresyonun zihinsel değil fiziksel bir hastalık olduğunu öne sürmüş. 2 hapla beraber geçecekmiş yakında. Bu Hürriyet'te tabii. Tabii tabii. Ama bir dakika, bir Türk bilim insanı bulmamış mı bunu? Yok, Cambridge diyor. Orada yaşayan. Türk bilim insanları şu anda çalıştıkları üniversiteyi kurtarma derdinde. Evet. Onların meşguliyeti farklı. Evet, öyle bir durum var. Ama iki hapla beraber her şey güzel olacakmış. Bu işçi bayramı pek türkülerle 1 Mayıs diye haber Türk vermiş. Sabahtan pek bir sada yok. 1 Mayıs şöleni diye sağ yok. Orta altta vermiş. 6 satır falan, 7. 3, 6 pardon 8 satırmış. 8 şey Yeni Şafak'taysa paket sevinci, tarih yazdı. Bu da güreşçi falan var. Yok işçi meselesi. Aa, bir dakika ya. Ha, 1 Mayıs coşkusu varmış. sol, 8 satır, 2, 4, 6, 8, evet. Ama bir diğer taraftan da yani Türkiye'nin dört bir tarafında kutlanıldı. 1 evet, Mayıs. Onu verelim biz çünkü muazzam bir kutlamaydı. Gazeteler atlamış, özellikle hükümete yakın gazetelerin maalesef fena halde atlamış oldukları görülüyor. Kısa bir liste vereyim müsaade ederseniz. Lütfen. Gebze Sendikalar Birliği öncülüğünde düzenlenen kutlamalar için binlerce işçi sloganlar atarak Gebze Kent Meydanı'na yürümüşler. Bursa'da bir araya gelen binlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutlamış. Yaklaşık 5000 kişi Kent Meydanı'nda toplanmış. Büyük bir kalabalıkın fotoğrafı var. Trabzon'da 1 Mayıs sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ve aralarında Haziran hareketinde bulunduğu siyasi örgütlerin katılımıyla beraber Atatürk alanında horonlarla kutlanmış. Bolu'da Bolu Belediyesi önünde Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen işçilerle emekçiler İzzet Baysal Caddesi'nden Kent Meydanı'na yürümüşler. Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitingde konuşan Cam Keramik İş Sendikası Genel Sekreteri Ergin Ay konuşmuş. Bugün isterdik ki alanlara sığmayalım. Tüm işçi kardeşlerimiz, tüm sendikalar burada olsunlar. Yürekten iniyoruz. Önümüzdeki yıl bu meydanlara sığmayacağız demiş. Kırşehir'de var, Sivas'ta var, Dersim'de var. Edirne'de yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne gelmiş 2000 kişi. 1 Mayıs'ı halaylarla kutlamış. Bartın'da var, Ordu'da var, Çorum'da var, Antalya'da, Tokat'ta, Kars'ta, Rize'de, bu yıl Rize'de 1 Mayıs insanın emeğin ve doğanın sömürüsüne hayır sloganıyla düzenlenen coşkulu bir mitingde kutlanmış. Birçok siyasi parti var. Aydın Söke'de var gayet. Muğla'da var, Giresun'da vardı, Bartın'da vardı. Ve aynı zamanda şeker fabrikalarının önünde işçiler bir araya gelip 1 Mayıs'ı kutladılar, evet, ki önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü şeker fabrikalarının satışı konusundaki büyük tartışma da devam ediyor. Tartışmalık bir durum yok aslında yani tamamen. Bir gasp durumu olduğu belirtiliyor çeşitli taraflardan. Hatta şeyin haberini de vermeye çalışmıştık işte, içindeki şekerleri de gizlenerek filan. Eskişehir'de Türk İş 1 Mayıs'ı şeker fabrikasının önünde düzenlenen etkinlikte kutlamış. Ve yapılan açıklamada bu mücadelemiz nişasta bazlı şeker lobisi denilen sentetik bazlı zehrin eline düşmemesi için şekerin vatanıdır. Vatan satılamaz sloganları ve aynı zamanda açıklamalarıyla beraber yapılmış. Evet, şeyde de ya Maltepe'de en büyüğü oldu tabii 1 Mayıs mitingi. Ortak açıklamanın ardından da şarkılarla sona eriyor. Biyanette de çok ayrıntılı verilmiş. Sahnede yaşasın 1 Mayıs ve Bıji Yek Gulan pankartları asılıyor. Sahneye yansıtılan ekranda ise 7 dilde 1 Mayıs yazılıyor. Miting görevlileri güzel günler göreceğiz yazılı yelekler giyiyor. Disk korosu ile başlıyor. Disk, Kesk, TTB ve TMOB adına konuşmalar yapılıyor. 24 Haziran seçimleri ve birlikte mücadele vurgusu, sanatçılar da Yenco Erkal ve Rutkay Aziz şiirlerle, Nazım Hikmet'ten ve başka şairlerden şiirlerle sesleniyorlar. Bayağı ilginç bir şey var. Kent ve ekoloji örgütlerinin 1 Mayıs mitinginin Maltepe Dolgu Alanı'nda yapılmasına karşı çıktığını da hatırlıyoruz. Ama Taksim'e izin verilmiyor çünkü ve ortak açıklama bu daha başlangıç, mücadeleye devam sloganıyla da sona ermiş. Bu da gezi zamanından bildiğimiz, hatırladığımız, ilk orada duyduğumuz, evet, bir slogandı. Onu da hatırlatalım. Tutuklu Boğaziçi öğrencilerinden mesaj var, çok önemli. Ne diyorlar efendim? Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 1 Mayıs mesajı, selam olsun, yargısız, sorgusuz, hukuksuz, vicdansız emirlerle tutsak edilen bu Boğaziçi öğrencileri olarak 1 Mayıs'ınızı kutluyoruz. Barışa, kardeşliğe, savaşın sömürünün son bulmasına dair ifademizden, insanların ölmemesi, daha çok kan akmaması için deryada bir damla kadar önemsiz çabamızdan bile korkuyorlar. Deryada bir damla kadar önemsiz çabamızdan bile korkuyorlar. Korkuyorlar çünkü halkların kardeşliği, savaşsız, sömürüsüz dünya kazanacak, zulme karşı savaşanlar kazanacak. Tekrar dünya halklarının ve proletaryanın 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Bıji Yek Gulan diye bitiyor. İlginç değil mi? İlginç. Bu şeker meselesiyle alakalı çok önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklamayı yapan da Çaykur logosunun hemen arkasındaki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ydı. Bu arada Çaykur'un başındaki isim de istifa ederek milletvekilliği başvurusunda bulundu diye, evet, hatırlıyorum ben. Hı hı. Neyse, bu önemli açıklamasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba demiş ki şeker olmasa da şeker olmazsa olmayabilir ama çay önemli arkadaşlar demiş. Ben çayı yıllardır şekersiz içiyorum ama çaysız yaşayamam diye konuşmuş. Kendisi galiba kek de yemiyor. Niye? Belki de vegan kek yiyordur. Şeker de kullanmıyordur. Hmm. Ama böyle bir durumdan bahsetmiş. Şeker olmasa da olur derken ne demek istiyor o kısmını bilmiyorum ama Çaykur'un 267 milyon lira zarar ettiği açıklamasına CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'den tepki gelmiş. Varlık fonuna devredilmesinden önce kurumun kar ettiğini söylemiş Pekşen. 2 yıldır Çaykur'u soyacaklar sonra zarar ediyor diye satıp yağmalayacaklar dedik. Şimdi görüyoruz ki bu plan devreye sokulmuş. Bu zarar falan değildir. Bu Çaykur'u satmak için kurulmuş bir tezgahtır diye konuşmuş CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen. Evet, şimdi o seçim ve diğer platform haberlerine de birazcık değinmeye çalışacağız kalan 5-6 dakika içinde ama Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel'in de konuşmasından da bahsetmeliyiz 1 Mayıs Yenikapı'daki miting sırasında. Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, insan sağlığına ve yaşamına zarar veren her şeyi hekimliğin doğasına aykırı buluyor. Barıştan ve demokrasiden yana olmaktan hiçbir koşulda vazgeçmiyoruz diyor. OHAL koşulları altında evrensel hukuk ilkelerinin terk edildiği, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı insan hak ve özgürlük alanlarının daraltılarak demokrasiden tümüyle uzaklaştığı bir dönemi yaşıyoruz. OHAL altında sağlık alanına ilişkin hukuka aykırı durumlar, 3000'in üzerinde hekim kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi, kamudan ihracın ardından ortaya çıkan iş bulma sorunu yaratılan işsizler ordusu sağlık emekçilerini özel sağlık sektöründe düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakıyor, güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle çok sayıda genç hekimin mesleğini yapması engelleniyor. 15 yıldır koruyucu hizmetlere önem vermeyen sağlık kurumları işletmelere dönüştürülen sağlıkta dönüşüm programıyla halkın sağlık hakkı engellenmektedir diyor. Zaten bir de Sözcü de bugün yapmış yani tam 16 yıl 30 bayram geçti ne oldu da emekli şimdi aklınıza geldi diyor. 24 Haziran seçiminin çantada keklik olmadığını gören iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 yıl önceki emekliye ikramiye vaadine sarıldı. Kesenin ağzını açtı diyor. Yani emeklilere dini bayramlardan önce birer maaş ikramiye vereceğiz demişti. Kılıçdaroğlu'nun o zamanki 3 yıl önceki bu vaadine ne demişlerdi? Olur mu öyle şey? Aşağı yukarı. Karşılığı olmayan vaadiler. Davutoğlu o zamanki başbakan. Bu arada milletvekili olmayacakmış açıkladı geçen. Karşılığı olmayan vaadiler. Kimin cebinden veriyorsun o parayı? Mehmet Şimşek, bekara karı boşamak kolay. Bunu hiç yapsınlar, oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm demiş. Demek ki şimdi... Kendisine vermesini beklemiş, verecekmiş. Verecek o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Faruk Çelik de bakan, gayri ciddi bir şeydir. Bunun karşılığı nerede? Mümkün olmayan bir vaat demiş. Ama şimdi tam tersi oluyor. Şimdi biraz da seçim satımı ailinden bahsedelim. Buyurun efendim. Faruk Çelik de aday olmuyor diye haberler çıktı bu arada. O kadar ince takip etmekte güçlük çekiyorum. Ama şeyi söyleyelim. Bayağı ciddi bir görünüyor. Seçim günlüğü şimdi dün itibariyle Biyanet internet gazetesi gayet iyi bir günlük yapıyor. Her gün seçim günlüğü. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa seçimin ikinci turu 8 Temmuz 2018'de yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi adayını yarın değil öbür gün Cuma günü açıklıyormuş. Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda büyük bir şölenle açıklanacağını. Saadet Partisi adayını açıkladı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun aday olduğu duyurulmuş. Kılıçdaroğlu hayır bileşenlerinin hepsiyle birlikte olması gerektiğini söylemiş. Seçim ittifakı konusunda koşulları eşitlemediğimiz sürece adalet olmayacak demiş. Ki bunu destekleyen de bir yazısı var Hasan Cemal'in de T24'te. Ahmet İnsel de Cumhuriyet'te bugün Anayasa Mahkemesi'nin karar alacağına işaret ediyor. Anketler durumun tehlikeli olduğunu gösterirse vazgeçebilir. Seçimden bile vazgeçilmesi ihtimali var. Yani Anayasa Mahkemesi'nin 2 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim yasasında yapılan değişikliklerin iptali için yaptığı başvuruyu gündeme alacağını hatırlatıyor. Bazı gözlemciler Tayyip Erdoğan'ın seçim anketleri durumun kendisi açısından tehlikeli olduğunu gösterirse, seçimler yaklaşırken AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar almasını teşvik edip seçimi iptal etme imkanını yedekte tuttuğunu düşünüyor diyor. İlginç aslında. Selahattin Demirtaş yaklaşık 1,5 yıldır Edirne cezaevinde tutuklu. HDP, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı 1 Mayıs'ı kutluyor. Emek sömürüsüne ve işçi katliamına son vermek için hep birlikte önce alanlara sonra sandığa diyor. İlginç. Ve daha önceki seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiği inşaat işçileriyle çekilmiş bir fotoğrafla birlikte Demirtaş'ın avukatları tarafından kullanılan Twitter hesabından öyle deniyor: İşçinin, emekçinin mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun. Emek sömürüsüne ve işçi katliamlarına son vermek için hep birlikte önce alanlara sonra sandığa diye. İyi bir slogan değil mi? Evet. Bir de şey demiş Selahattin Demirtaş: adaylarını 5 yıldızlı otel odalarında gizlice tartışanlar halkı çalışmalara katamaz demiş. Muhalefetin Adalet ve Kalkınma Partisi blokunun manipülatif müdahalesinden korunmak amacıyla gizli yürüttüğü adaylık görüşmelerini eleştirmiş. Tam demokrasi şiarıyla yola çıkanlar daha aday belirleme aşamasında halkın katılımının önünü açmazlarsa inandırıcılık sorunuyla karşı karşıya kalırlar demiş. Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı yazıda AKP bloku kötü bir ürünü reklam kampanyasıyla pazarlamaya çalışırken bizler radikal demokratik bir tutumla emeği, adaleti, barışı, laikliği, özgürlüğü ve eşitliği her adımda halkla birlikte ilmek ilmek örerek seçime doğru gitmeliyiz diyor. İlginç bir yazı. İnternet sitesine de alırız belki onu, yani koymaya çalışırız. HDP'den ayrıca da güzel günleri şimdiden görüyoruz. Hayallerimizi, umutlarımızı bu güzel haberle büyütüyoruz diyor. Demirtaş aday oldu. Cumhurbaşkanı adayını açıklamasından 3 gün önce bu mesajlar geliyor. Demirtaş'tan seçim mesajları ve Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şey demiş: seçim kampanyasının en büyük yükü eş başkanlarımızın omuzlarında, onları gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım, başarılar diliyorum demiş. Ve Pervin Buldan ve Sezai Temel'in etiketlerini koymuş. 4 Mayıs Cuma günü, bu Cuma saat 17'de Abbas Ağa Parkı'nda Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı coşkusunu paylaşmak için Cuma günü resmi olarak açıklayacaklarını duyurmuştu. Bu arada 4 muhalefet partisi ittifak için anlaşmış milletvekilleri seçimi için. AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nda alternatif olarak Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin de ittifak konusunda görüş birliğine vardığı belirtilmiş. Evet. İyi haberi vereyim mi? Ver. Bunların hepsi iyi haberlerdi. Şu son okuduk. En iyisini vereceğim. Siz istiyorsanız elinizdekileri bitirin. Sonuncusunu da söyleyeyim. Ha, iki tane var. Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak işte kendi Temel Karamollaoğlu'nu açıklamış ama Madımak katliamı sırasında belediye başkanı olduğu da hatırlatılıyor. Ama sözlerine Pir Sultan Abdal'la başlamış. Değişik. Ve demiri demirle dövdüler, biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar, biri aç biri toktu demiş. Demiş yani. Değişik. Pir Sultan Abdal'dan. Hasan Cemal de HDP'yi şeytanlaştırmak demokrasiye ters düşer, çifte standarttır, enayiliktir diyen Kılıçdaroğlu'na katılıyorum diye Kılıçdaroğlu'nun yazısını olduğu gibi köşesini alarak bitirmiş. Vereyim mi? Hazır mısınız? Hazırım. Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerinde uygulanacak seçim yasaklarının ayrıntılarını açıklamış. Bu yasaklara göre tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olan radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, görsel ve sözlü basın tek yönlü ve taraf tutan yayın yapamayacakmış. Yapıyorlar mıymış şimdiye kadar? Hayır, bundan sonra yapılmayacakmış. Basın ve yayın tarafsız olacak deniliyor. Bundan önce yapılıyor muymuş? Bilmiyorum. Taraflı mıymış? Ay Allah. Bundan sonra basın ve yayın tarafsız olacakmış seçimlerde, ona göre. Anlaşıldı. Peki. Bu şeyi okumuyorum o zaman. Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB eksiye düşürdü. Tarafsız olacak. Görünüm durağan. İşçi maaşına da %95 zam gelmiş ama bu Türkiye'de değil. Venezuela'da. Neyle ödeyeceklermiş? Onu bilmiyoruz. Petrol fiyatları artıyor. Enflasyonun durumuna da var. Kara geçmiş BP. Öyle mi? Acayip, acayip. Yeni buldukları rezerv falan mı var? Yok. Petrol fiyatları yükselmeye başladı. Vanayı biraz kıstılar, fiyatlar arttı tabii. Evet, evet. Fosil yakıtsız yaşayamam. Diyorsunuz ondan sonra Taç Mahal'in hali ortada. Yeşilleşmeye başlamış artık, kararmaktan da ziyade. Yeşilip çürüyormuş. Yosun değil mi? Çürüyor. Mermer çürüyormuş. Son günlerinde göre 22 ila 25-30 yıl arasında kaldığını söylüyor. Hindistan'a mı gitmek önde lazım? Önde gelen bilim insanları. İşte Avustralya'ya git, mercan resifini gör. Orman yangınlarından kaçarak. Gör. Hava kirliliğinden kaçarak. Başka? İşte başka yerler. Çok başka riskli yerler söylüyorsunuz ama. Şimdi ara verelim. Evet. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Paris-Louis. Günaydın Cengiz. Paris-Louis. Paris-Louis evet, evet günaydın. Evet. Hayca, Ermenice. Evet hayca. Evet çok ilginç şeyler oluyor fakat... Ama. Umudumuzu kısacak bazı şeyler de olmuş gibi. Ne oluyor ne bitiyor sen galiba. Vallahi ne bitti takip... hemen evet, Ermenistan'la başlayalım. Ondan sonra ikinci konu olarak bu... benim anti Halkların Demokratik Partisi koalisyonu dediğim anlaşmaya gelelim. Nikol Paşinyan malum 42 yaşında çok genç bir siyasetçi. O çekiyor başını. Dün akşam olanlarla başlayalım. Ondan sonra kısaca buralara nasıl geldik onu hatırlatayım. Daha önce de işledik tabii bunu gazetede Ahmet İnsel'le beraber. Şimdi dün akşam bir genel görüşme ve ondan sonra oylama vardı. Tek aday vardı. Serge Sarkisyan müstafi biliyorsunuz. İstifa etti geçen gün başbakan. Ve onun yerine Nikol Paşinyan tek adaydı. Ve bir oylama yapıldı. Oylamadan önce de bir yarım saatlik bir konuşması vardı. Ona da geleceğim ama oylama senin de dediğin gibi maalesef hüsranla sonuçlandı. Bekleniyor muydu, beklenmiyor muydu belli değil. Yani dünya kadar spekülasyon vardı. 105 milletvekili var Ermenistan parlamentosunda. Bunların 58'i cumhuriyetçi yani iktidar partisinin milletvekilleri. Tek aday dedim. 56'ya 45, 56 vekil hayır oyu kullandı. 45 vekil evet oyu kullandı ve olmadı. Akabinde hemen pılısını pırsını topladı ve Cumhuriyet Meydanı'na geri döndü Nikol Paşinyan dün gece. Bazı rakamlar, bazı kaynaklar 250 bin rakamından bahsediyor ki muazzam bir rakam. Zaten nüfusun onda biri oradaydı demek aşağı yukarı yani. Onda biri muazzam bir rakam. Hiç bu kadar toplamaz. Yani bunu teyit etmek lazım tabii. Çok çok büyük bir rakam. Alır o alan 250 bin kişi sorun yok ama her neyse yani 250 olmasa da orada bir 100 bin kişi 150 bin kişi rahat toplandı. Zaten daha önceki toplantılarda, nümayişlerde o kadar toplanıyordu. Yani onu da not edelim, küçümsememek lazım. Muazzam bir rakam tabii dediğim gibi Ermenistan için. Şimdi genel grev çağrısında bulundu. Fakat bunun adına sivil itaatsizlik demek daha doğru tabii. Yani ortalığı karıştırmak değil amacımız. Sivil itaatsizliği her şekilde şiddetsiz, altını defalarca çizerek şiddetsiz hayata geçirmek. Ve nitekim son gelen bu Reuters haberlerine göre bu sabah havaalanına giden yollar kapanmış. Şehrin büyük arterleri, büyük ana caddeleri bloke edilmiş. Son durum bu. Ama bu resleşme herhalde sürecek. Meclisin bir haftası var yeni bir başbakan tayin etmeye. Muhtemelen o Cumhuriyetçi Parti'den olacak ve erken seçime gidilecek. Ama sokak ne yapacak? Yani Main Street dediniz. Yani sokak ne yapacak? Nasıl tepki verecek? Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama o 17 Nisan'dan bu yana süren o iyimserlik maalesef biraz dağıldı tabii dün akşam. Yok oldu gitti. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani bu şey eski istifa eden eski başbakan Serge Sarkisyan ki Cumhuriyetçi Partisi onun partisi Cumhuriyetçi Parti de 20 yıldır iktidarda anladığım kadarıyla. Evet. Peki o bütün kabahat bende ve ben artık bir iktidar şeyim yok gidiyorum demişti ve meydanı açıyorum Paşinyan'a diye haklı demişti. Şimdi bu durumda bir yalan söyleme yalan dolan mı var nedir nasıl yorumluyorsun biz sabah yani, Can'la konuştuk ve zorlandık anlamakta yani. Yani tabii ama yani burada bir siyasi tıkanmışlık var. Oradaki gözlemciler ve dün konuştuğum bütün insanlar Erivan'dan yani amiyane tabiriyle aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık diyorlar. Ne demek bu? Ya her hal ve karda Cumhuriyetçi Parti yolun sonuna gelmiş durumda iktidar partisi yani. Şimdi dün mecliste Paşinyan'ı onaylayarak ya öyle intihar edeceklerdi ya da onaylamayarak intihar ettiler. Anlatabiliyor muyum? Yani her halükarda artık bir saltanat sonu gözüküyor. Bunu tabii yani bütün mesele bunun mümkün olduğu kadar şiddetsiz cereyan etmesi ama kimse Cumhuriyetçi Parti'nin yeni bir isimle Ermenistan'ı hiçbir şey olmamış gibi idare edebileceğini düşünmüyor. Evet yani Paşinyan da şey demiş Deutsche Welle'nin haberine göre vahim de bir hata var Deutsche Welle'de onu da düzeltmeleri lazım Türkçesinde. Kendisini destekleyenlere genel greve gitme ve şiddetsiz protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunduğunu doğru söylüyor ama şiddetli diye yazmışlar. Yani önemli bir tasih. Yani çok önemli meselede yapmışlar hatayı. Evet, yani. Duyduğum en vahim tasihlerden biri, hatalardan biri. Üstelik de iyi bir site Deutsche Welle söylemek lazım yani. Uyarmak lazım bunu düzeltmeleri için. Şimdi bu önemli bir noktaya parmak bastın. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi ne Avrupa'da ne Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermenistan'da olup bitenle ilgili yani 17 Nisan'dan bu yana doğru dürüst haber yapılmıyor hemen. Yani Euronews'da birkaç bir şey çıkıyor. Al Jazeera English'te birkaç haber çıkıyor. Bir de BBC'de ki BBC'de başta üstelik yani son derece hop bir dakika ne oluyor bunlar da abartıyor falan gibi haberler çıktı. Şimdi toparladılar ama genelde dünyada bir yani oradaki bu şiddetsiz sivil itaatsizliğe karşı bir ilgisizlik var. Yani biliyorsun good news is no news derler. Yani iyi haber değildir. Evet. Belki bu yüzden. Neyse. Evet yani caddeleri, tren raylarını, havaalanlarını bloke edin diyor. Evet. Ve özellikle ulaşımın felce uğratılması hedefleniyor ki bu da bir ölçüde gerçekleşiyor anladığım kadarıyla senin de söylediğin gibi. İnsan, yani bunu insanlar yapıyor tabii ama büyük tırlarla bloke ediyorlar yolları. Evet. Yani, ve askerlerin de aslında daha önce üniformasız olarak katıldıkları bu silahsız gösterilere devam etmelerini de istemiş Paşinyan ayrıca aldığım. Zaten öyle yani bütün mesele o zaten başından beri hem polis hem asker muhalefetin sokağın yanında durdu. O yüzden zaten şiddet olmadı. Evet evet. Eğer şimdiye kadar katılmadıysanız evde oturmayın, sokaklara çıkın diye de ilginç bir çağrıda bulun. Başkentin ya da kentlerin meydan ya da sokaklarına çıkın diyor. Değişik bir şey yani. Evet, şimdi bu tipik bir sivil itaatsizlik hareketi, başından beri dediğim gibi şiddet içermeyen de bütün ülke çapında. Son derece desantralize bu arada. Sadece Cumhuriyet Meydanı'nda cereyan etmiyor yani. Bütün Ermenistan'da bir hareketlilik var. Kısaca hatırlatayım ne olduğunu. 17 Nisan'da bu demin istifa etti dediğimiz Serj Sarkisyan, eski cumhurbaşkanı, biliyorsunuz Ermenistan'da rejim değişikliğine gidildi tabiri caizse ve başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçildi. Ancak bu bir tabii katakulli idi yani, ama en başında bunun böyle olmadığı iddia ediliyordu. Efendim parlamenter sistem daha demokratiktir, şu bu falan derken 17 Nisan'da yeni sistem devreye girdiği andan itibaren bu eski cumhurbaşkanı olan Serj Sarkisyan hop hemen başbakan oldu. Ondan sonra zaten çanak çömlek patladı. Evet. Ve insanlar sokağa döküldü, oturuverdi başbakanlık koltuğuna. Ondan sonra biliyoruz işte Nikol Paşinyan gözaltına alındı. Ondan sonra bir istifa etti Serj Sarkisyan ve özür diledi de üstelik. Ne gelindi, evet. Evet, yani şey de ilginç tabii, yani bir ufak parantez koyayım, biz yarım saattir senin programa köşeye gelmeden önce yarım saat süreyle de gerek dünyada ama özellikle de Türkiye'de dört bir taraftaki 1 Mayıs gösterilerinin bu sene son derece canlı ve en ufak ilçelere kadar da inmiş olduğunu da söyledik. O açıdan da ilginç yani. Evet tabii tabii. Şimdi bu şeyden bahsediyorum yani olup bitenden ve yani dünden önce olup bitenden. Şimdi biliyorsunuz orası Rusya'dan soruluyor. Yani Rusya'nın arka bahçesi ve Paşinyan çok akıllıca hareket ederek Rusya'yı tamamen kontrfiyede bıraktı. Ve yani bütün uluslararası gözlemciler Allah Allah Rusya nasıl hala müdahale etmedi falan diye sorup duruyor hala zaten. Ve Paşinyan Ermenistan'ın Rusya ile olan özel ilişkisine sürekli vurgu yaptı. Dün parlamentoda gene yaptı. Sefaretle devamlı görüşüyor. Bu Serkis Sarkisyan'ın istifası sonrasında ve Rusya'da bir açıklama yapmak zorunda kaldı yani sefaret vasıtasıyla, yani Erivan'daki Rus sefareti. Rusya hep Ermenilerin yanında olacaktır dedi. Serj Sarkisyan'ın istifasından sonra dedi. Evet, evet, önemli bir şey o. Ben de bir ekleme yapabilir miyim eğer müsaade ederseniz Cengiz Bey? Ya ederim ya, bu müsaadeyle vakit kaybetme. Evet. Tamam. Azerbaycanlı milletvekili Gudrat Hasanguliyev de Ermenistan'daki durumun iç savaşa dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunarak Bakü'nün bu fırsatı değerlendirmesi ve Dağlık Karabağ geri alması gerektiğini mecliste yüksek sesle dile getirenler arasında. Evet, onlar tabii. Bekliyorlar. Puslu hava tabii, çakallık yapıyorlar bakalım. Şimdi o konuda da tabii dün yarım saatlik konuşmasında her şeye değindi ve özellikle dış politika konusunda tam bir statüko ante mesajı verdi. Yani hiçbir değişiklik olmayacak, Avrupa Birliği ile süren kapsamlı anlaşmanın onay sürecisi devam edecek, Amerika ile olan özel ilişkilerimiz, Avrupa ile olan özel ilişkilerimiz, Avrasya Ekonomik Birliği, İran, Gürcistan hepsinden bahsetti. Soykırımın dünya çapında engellenmesi için Ermenistan'ın 2015'ten bu yana başlattığı bütün girişimler, bunlardan da bahsetti. Ama esas döndü dolaştı. Yani bu meselenin iç politikayla alakalı olduğuna geldi. Yani reformlardan söz etti, iyileştirmelerden söz etti, yolsuzluktan uzun uzun söz etti, kredisini geri ödeyemeyen Ermeni çiftçisinden söz etti ve bu önemli bir noktaya daha değindi. Bu diasporanın güvenini geri kazanmak gerekiyor dedi. Şimdi bu çok önemli bir mesele. 89 sonrasında Ermenistan tekrar bağımsızlığına, en azından yani nispi tabii ama kavuştuktan sonra Avrupa ve Amerika'daki ve Rusya'daki Ermeni diasporası Ermenistan'a muazzam yardım yapmaya başladı biliyorsunuz. Fakat ondan sonra bu Cumhuriyetçi Parti ve bütün bu şimdi zordaki siyasetçi tayfasının başını çektiği sistem bu diasporanın getirdiği paraları lüpletti. Yani orada ve muazzam bir güven kaybı oluştu orada. Ve diaspora kesti tabii. Öyle olunca Ermenistan iyice sıkıştı ve tamamen Rusya'nın eline bakar hale geldi ve Ermenistan'da çok ciddi bir beyin göçü yıllardır sürüyor. Yani artık çok hızlanmış durumda, gençler durmuyor yani. Ve bu yani bir ülkenin bu şekilde ayakta kalması tabii mümkün değil. Şimdi burada ufak da bir şike, şimdi gene Deutsche Welle'nin haberinde gördüm. Yani Paşinyan açık açık da söylemişti daha önce yaptığı açıklamada. Sadece başbakan olacağı bir senaryoyu kabul edeceğini söylemişti. Ve bunu kabul etmeyince de yani protestolardan gerekli dersleri çıkarmak yerine kedi fare oyunu oynuyor. Bir tsunami'ye yol açabilir. Halkın gösterdiği sabrı zayıflık olarak gören davranışları da bir tsunami'ye yol açabilir şeklinde de konuşmuş. Tabii. Ya dün akşam şunu söyledi. Yani seçim, bu adını ettiğin seçilemediği oylamadan önce dedi ki erken milletvekili, yani genel seçimler kaçınılmazdı. Evet, o da çok önemli. Ben başbakan olursam hemen seçime, erken seçime gideceğim. Evet. Onun da garantisini veriyor. Evet. Umut verici, yani iyi bir siyaset gibi gözüküyor. Tabii. Yani ben başbakan olacağım, ölene kadar da başbakan kalacağım demedi. Yani. Evet, dönemin çok alışılmamış bir siyasi açılışı. Dönemin çok alışılmamış bir siyasi açılış ve davranışı gibi geldi bize. Evet, sen şimdi başka bir ülkeyle mi karşılaştırmak istiyorsun? Hayır, ne münasebet ya. Ben de yani dedim bir dakika ne oluyor ya. Ama bu üniforma giyme üzerinden karşılaştırma yaptım ben. Böyle liderlerin ya da siyasetçilerin. Ya dinliyorum. Siyasetçilerin üniforma giymesi. Paşinyan'da da bir askeri üniforma vardı galiba. Hayır canım, olur mu? bir berbat bir tişört var adamın üstünde. Onunla dolaşıp duruyor. Anladım. Dün akşam da ya evet. Canını çıkarıyorum ben. Ne yapayım? Ben kamuflaj gördüğüm zaman şey oluyorum biraz. ne oluyor acaba diyorum. Berbat bir şey. Nereden bulduysa. Evet, kötü bir tişörttü o. Yanlış görmüş. Peki. Durum bu. Bugün tabii çok yakından izlemek gerekiyor ne olup ne bittiğini. Bakalım. Yani bu herhalde sokağın baskısı sürecektir yani. Nasıl ilerleyecek göreceğiz ama şunu altını çizerek bitirelim. Yani bir dönem kapandı Ermenistan'da. Yani bundan sonra ne olur, ne şekilde ilerler, nasıl, nereye doğru evrilir falan o ayrı ama yani bu Karabağ Savaşı sonrasında iktidarı ele geçirmiş olan, yani savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu da burada hatırlatmak lazım. Çünkü bunlar muazzam bir meşruiyet elde ederek bu Serj Sarkisyan ve Hempas'ı Robert Koçaryan, eski Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Bunlar Karabağ kökenli adamlar. Ve bu Karabağ Savaşı meşruiyeti üzerinden iktidara çöreklenmiş adamlar tabii. Ve ondan sonra oradaki oligarkların, yani Ermenistan, Erivan ağırlıklı olarak oligarklarıyla birlikte sistemi ele geçirmiş adamlar. Ama bunun sonuna gelindiği anlaşılıyor. Şu veya bu şekilde. Bakalım hayırlısı diyelim. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Takip etmeye çalışacağız. Evet. Öte yandan... Evet. Yani... Bu umut verici bir gelişme. Başka Türkiye'den şimdi seçimlerle ilgili bir şey de giriyoruz. 3-4 dakikalık bir vaktimiz var. İttifak hazırlıklarından bahsediliyor. Kimler alınacak, kimler alınmayacak, onlar tartışılıyor. Valla ben şimdi HDP'den bahsedeceğim. Bir son rakam bir kere bu Selahattin Demirtaş'ın 8 Haziran duruşma günü verildi. Yeni savunma yapamadı biliyorsunuz Demirtaş. Ama mahkeme reisi savunma yapılmıştır tutanağı tutturdu. Yani bunlara şaşırmamak lazım. İnsanın aklı almıyor falan gibi ifadeleri kullanmamak lazım tabii ama böyle bir hukuk dışılık, böyle bir şey. Son rakamları verelim. Unutuluyor bütün bunlar. görevden uzaklaştırılan toplam 108 tane belediye başkanı var. Bir de biliyorsunuz sözüm ona yerel seçim yapılacak gelecek sene. Bunların 94'ü HDP'li veya DBP'li, yani Demokratik Bölgeler Partili vekiller. Son rakamlar bu. 3 tane seçilmiş Kürt siyasetinin 3 tane kalan belediye başkanı var. 15 milletvekili tutuklu, 59 HDP milletvekilinin 55'i hakkında 510 tane fezlekeden soruşturma yürüyor. Bu 59 milletvekilinin 11'inin milletvekilliği düşürüldü. Geriye 48 milletvekili kaldı ve demin dediğim gibi bu tehdit altındalar tabii fezlekelerden dolayı. Her an milletvekillikleri küt diye düşürülüyor bir de biliyorsunuz. Evet. Hemen Millet Meclisi'nin sitesinde son Osman Baydemir'le bir milletvekilinin daha milletvekili düşürüldü biliyorsunuz. Evet. Anında meclisin sitesinde milletvekilliği düşürülenler listesine girmişler. Anında. Evet. Şimdi bu yani HDP'yi seçime sokmama üzerine atılmış adımlar gibi gözüküyor bunlar. Ve dün de biliyorsunuz bu onun adı ne bilmiyorum. Bir tanesi Cumhur İttifakı ama bazıları hiç utanıp sıkılmadan Demokrasi İttifakı falan da diyor. Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve bir de Demokrat Parti. Öyle bir parti mi vardı? Can sen bilirsin bu partiyi. Demokrat Parti mi? Tabii çocukluğumdan. Demokrat Parti ha. Ne olmuş? Hortladı mı? Hortladı herhalde çünkü beygir simgesi de var. Şakak beygir. Tamam işte onlar. Şakak mıymış bir de o? Demir kırat. Atı alan üstü. Bu ittifakın ismine ne denilecekmiş Cengiz Bey? Bilmiyorum. İsim takamamışlar. Yani bazıları Halk İttifakı dedi bir şeyler. Hı-hı. Her neyse. Demokrasi şimdi, diyen de var. Ben buna bir isim taktım. HDP karşıtı ittifak diyorum. Anti-HDP olabilir. Ama tamamen öyle yani. Olabilir. Evet. Ama o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi de girmek ister. Milliyetçi Hareket Partisi de girmek ister. Yani tek cephe... Doğru söylüyorsun tabii. Yani bu tabii. Yani belki bu konuda ittifaka girebilirler. Kimilerin işte uzlaşma dediği o. Evet. Ahval'de bunu yazdım yani. Al sana uzlaşma işte. Anti-HDP uzlaşma. Ve yani burada aslında HDP'nin nasıl Türkiye'deki yegane gerçek muhalefet olduğu ortaya çıkıyor. Bir kez daha kanıtlanıyor ve bu meyanda şöyle bir temenni de bulunarak bitirmek istiyorum. Yani ikinci turda hakikaten Selahattin Demirtaş'ı görmek sırf şu muktedirlerin ve bütün bu cepheci tayfanın suratını görmek için ne kadar iyi olur tadından yenmez diyorum yani. Evet. Peki tamam, burada sona ererken güzel bir parça seçtik. Her zaman da karamsar olacak halimiz yok ya. Yani. Avishai Cohen var, çok 1970 doğumlu, çok önemli biri. Hem bas çalıyor hem şarkıcı falan. Onun Song of Hope diye çok, bence çok hoş bir şarkısı var. Umut şarkısı. Yani Selahattin Demirtaş'ın ikinci turda, hani böyle Avrupa'da gösteriyorlar ya böyle ikinci şeye kim kaldı ikinci sıra falan, böyle yavaş yavaş bir surat beliriyor falan mesela, böyle bir şey dedi. Umuyorum yani. Evet, yani Ermenistan için de son haberlerde biraz böyle umut verici olduğu için birlikte seçtik. Eğer kabul edersen şöyle de gidiyor sözleri, azıcık çevireyim. Evet. Yani bir zaman gelir birlikte olmamız gerekir ve evet, işleri, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için mücadelemizde birleşmemiz gerekir. Dünya burada ama sonuna kadar da burada kalmayacak. Bu bizim irademize bağlı. Maddeyi nasıl değiştireceğimize bağlı. İşte bu şarkı da umut şarkısıdır. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için olabilirse bu olabilir diye gidiyor. Birlikte güneşin altında daha iyiyiz diyor. Bunu çalalım dedik. Amin. Teşekkür ederiz Cengiz. Hayırlara vesile. Görüşmek üzere efendim. Thank you. comes a time where we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. A song of hope. Do do do do do do. This is a song of hope. If one could be for all, and all could be for one, together we are better under the sun. Our own responsibility relies on our ability to save the beauty that we live in and the life that we were given. Ooh, this is a song of hope. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından da bir konuğumuz olacak. Konuk ya da yarı programcı diyelim. Ömer Turan, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Ve biz bir grup programa başlıyoruz. Çarşambaları olacak herhalde. İki ay sürecek programlarımız saat 9.30'dan 10'a kadar devam eden bir köşe. Kısa bir köşe yapacak olduğumuz, ne anlatacağımızı da programın içerisinde hep beraber konuşacağız. Evet, 68 üzerine konsantre olacağız. Nedir, ne değildir, niye önemlidir diye. Evet, şimdi ara verelim. Açık Gazete. ...1968... ...50. yılında... ...68 devrimi... ...Tarih Vakfı'nın katkılarıyla... Evet, biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi 68 üzerine konuşacağız. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla hazırladığımız 8 haftalık bir program. 1968 olayları diye adlandırılan, kiminin devrim dediği, Mayıs hala etkilerinin de sürdüğü, sayısız kitap ve yazı da yazılan üzerine bir olayın biraz da Türkiye'ye de yansımalarıyla değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Çeşitli konuklarımız olacak ama bugün özellikle Tarih Vakfı'ndan da olan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Uluslararası Hukuk bölümünden Ömer Turan'la konuşuyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet. Neydi 68 ve nasıl bir miras bıraktı diye. Ayrıca da Tarih Vakfı'nın bu Mayıs sayısı, bugün yayınlanan, dün evet çıkan şeyi de 50 yıl sonra 1968 İsyan, Devrim, Özgürlük üst başlığıyla 50 yıl sonra 68 diyor. Tam denk geldi yani. Tam denk geldi. Getirdik. Evet, getirdik. Toplumsal tarihin Mayıs sayısını biz 68 için ayırdık. Özel bir sayı yaptık. Burada hani farklı perspektiflerden yazarlar yazdılar. İsterseniz önce biraz hani neyin yıl dönümündeyiz? Evet. Nedir? Oradan başlamak lazım. Hani neden bu Mayıs ayı 50. yılı anmak için bize bir çerçeve sunuyor? Ondan bahsedelim. Aslında biz hani Türkiye'deki 68 de çok çok canlı ve onu belki programın Haziran ayındaki haftalarında, buluşmalarında konuşma fırsatı bulacağız. İstanbul 68'ine ya da Ankara 68'ine baktığımızda Mayıs'ta çok fazla bir olay ya da protesto ya da yürüyüş ya da işgal görmüyoruz. Ama aslında bu işin Fransa merkezinde, Paris'te Mayıs 68 son derece önemli. Dolayısıyla da aslında dünyada hani 68'in 50. yılı deyince hani herkes de aslında biraz Mayıs'ı düşünüyor. Olaylar aslında Nanterre Üniversitesi'nde başlıyor. Tam da 2 Mayıs'ta başlıyor. Tam da hani tam 50. yıl dönümündeyiz. Evet. Orada bir öğrenci boykotu başlıyor. Bir gün sonra gene Paris'te, Sorbonne'da 3 Mayıs'ta gene önemli bir öğrenci boykotu var. Ve 6 Mayıs'a vardığımızda artık hani o boykotlar sokaklara taşmış durumda. Hani o 68 isyan ruhunun doğrudan kamusal alana müdahale etmeye çalıştığı, itirazlarını dillendirmeye gayret ettikleri bir dalga sokakta da artık iyice görünür oluyor ve Paris sokaklarını bir bakıma kendi renkleriyle boyuyorlar. Çok ciddi bir polis müdahalesi var 6 Mayıs yürüyüşünde de, ama 10 Mayıs'ta daha da büyük bir yürüyüş ve bu sefer daha da büyük bir polis müdahalesi oluyor. Ve aynı anda da bu işgaller devam ederken hani işgal komiteleri de aslında bir taraftan da işçilere de çağrı yaparak bir grevin tetikleyicisi haline geliyorlar. Çünkü bu da çok tartışmalı bir şeydir. Hani bu sadece öğrenci hareketi miydi yoksa daha geniş bir toplumsal hareketliliği kapsıyor muydu diye. 50 yıldır o da tartışılıyor. 50 yıldır bunu da tartışıyoruz ama Fransa Mayıs'ına baktığımızda, Fransa Mayıs 68'ine baktığımızda çok ciddi bir grev dalgası da karşımıza çıkıyor. Aslında çok kestirmeden şöyle söyleyebiliriz. Hani dünyanın en büyük genel grevinin de aslında 50. yılındayız. Dünyanın en büyük genel grevi de Fransa Mayıs 68'inde olmuştu. Hani 14 Mayıs'ta böyle 3000 kişilik bir grev karşımıza çıkıyor ama hani biraz süre geçince 18 Mayıs'ta 1 milyon kişi ve ayın sonuna geldiğimizde 22 Mayıs'taki grevdeki insan sayısı hani 9 milyona ulaşıyor. İşte o zaman hani, Fransa'nın nüfusunun da düşündüğümüzde evet hani çalışanların çok çok önemli bir bölümünün aslında greve çıktığı bir evet yani dünyanın en önemli olaylarından biri. Yani elimde çok acayip ilginç fotoğraflar falan da var elimizde. Yani belki şeyi de vurgulamak, altını çizmekte yarar olabilir. Öğrencilerin hareketi gibi gösterme gibi ya da görme ya da gösterme gibi şeyler var Paris 68'i ama kesinlikle biraz önce de söylediğin gibi geniş emekçi kitlelerinin de katıldığı, hem işçi hem öğrenci hareketlerinin buluştuğu çok çok önemli bir nokta. Şimdi şeyin mesela bir dostumuz Canan Pak Paris Review diye bir dergiden, Revue de Paris galiba şeyi, Agnès Poirier'in bir yazısını gönderiyor. 1 Mayıs 2018 tarihinde çıkmış. hangi miras diye sorduğunda ikili bir değerlendirme yapmıştı. Raymond Aron gibi sağ düşünürlerin bunun olmayan, aslında hiçbir tarihi, hiçbir yere oturtulamayan, boş, yani içi doldurulamayan bir hareket, devrim, neyse işte olduğunu söylüyor. Paris'te 68 Mayıs 68 olayları için. Buna karşılık da işte Jean-Luc Nancy'nin, filozof, Strasbourg'da kendisi de ailesi de bu işin içinde olan bir filozof da, o zaman yani Raymond Aron hala böyle diyorsa yerini bulmamış bir şey, neden biz de mesela Açık Radyo'da 30. 40. yılında da anmalarını yaptık ve şimdi oturduk 50. yılında bayağı etraflı programları yapmaya devam ediyoruz. Neden o zaman bir yerde Aron haklıysa diye düşündüm ve Jean-Luc Nancy de diyor ki 68 hiç bitmediği için aslında bitmemiş bir harekettir diyor ve bütün şeylerin de Türkiye'de, Tunus'taki başlayan Arap hareketinin de baharının da Amerika'daki şey Occupy işgal şeyi, Wall Street'i işgal et hareketinin de, evet, İspanya'daki Indignados öfkeliler hareketinin de aslında ağa babası ya da şey atası olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet. Altermondializm dedikleri işte başka bir dünya mümkün sloganının, yani Türkiye'deki gezi olayını da derinlemesine aynı şeyin etkilediğini söyleyebiliriz. Ve başka İren Pereira da öyle demiş, sosyolog zaten. Yani bir çeşit protesto ve şey biçiminin bütün dünyada da yaygınlaşmasına sebep olan, evet, altermondializmin diyor. Müsaadenizle bir soru daha sormak istiyorum ben. Yani bu aralar en fazla andığımız konulardan bir tanesi. Hatta dün konuştuk bu konuyla alakalı. Aynı zamanda bu 68'deki, Paris'teki 68'in ortaya çıkmasının hemen öncesinde dünya genelinde farklı protesto gösterileri de var. Ocak ayında Tet Offensive düzenleniyor Vietnam'da. Evet. Ve Kara Panterlerin öncülüğünde başlayan bir Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de büyük bir protesto gösterileri dalgası oluyor. Ve Avrupa'ya kadar da taşıyor. O dönemdeki fotoğraflara, çekilmiş olan ve yazılmış olan yazılara baktığınız zaman bu vurgu da var aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri dışında da Vietnam Savaşı'na karşıt bir hareket ortaya çıkıyor ve Avrupa genelinde yayılıyor. Bu Ocak ayı sonrasında büyük bir ivme kazanıyor gibi duruyor. Bunun etkisinden bahsedebilmemiz mümkün mü Mayıs hareketine? Kesinlikle, kesinlikle. Aslında hani 68 neydi diye soracak olursak belki birkaç noktanın altını çizerek aslında o tanım meselesini halletmemiz mümkün. Bir tanesi aslında 68'i en ilginç kılan şeylerden bir tanesi, bu çok farklı ülkelerde aynı anda başlamış bir protesto hareketleri. Öğrenciler merkezde aşağı yukarı her yerde, bir kampüslerde başlamış bir süreç. Ama kampüslerde de sınırlı kalmamış, çok daha yaygınlaşmış da bir süreç. Evet. Birkaç ortak özelliğini vurgulamamız gerekiyor. Bu ortak özelliklerin en önemlisi Vietnam Savaşı ve o dönemki soğuk savaş güç dengesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu pozisyona karşı bir isyan, ona bir itiraz. Ve bu tabii ki şunu da söylememiz gerekiyor. Aslında hani bu olayların başlangıç noktasında Amerika'daki eylemler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eylemler çok çok önemli. Hani Amerika böyle sıradan, hani 68'in görüldüğü yerlerden bir tanesi değil. Onlardan belirleyicilerinden bir tanesi. Biri, evet, ben çünkü de. Orada aslında hani gençlerin savaş karşıtlığının çok farklı bir boyutu da şu. Aslında erkek üniversite öğrencileri için hani savaşa gitmek somut bir risk anlamına da geliyor. Dolayısıyla hani onlar celp kağıdını aldıkları zaman devletten, hani onu yakmak gibi protestolar içine de giriyorlar. Senin de tam hatırlattığın gibi Can, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'nda başlattığı TET saldırısı, ki işte Ocak ayının sonunda olan bir saldırıdır. Bir bakıma hani Vietnamlılar için çok büyük bir kayıplarla bitmiştir TET saldırısı. Ama bir taraftan da şunu göstermiştir ki aslında hani savaş çok kazanılabilir bir savaş değil. Ve orada aslında oldukça ciddi bir mezalim Amerikan ordusu tarafından da yapılıyor. Dolayısıyla TET saldırısı o savaşın mantığında Amerikan ordusu tarafından başarılı olmuş olsa bile aslında çok ciddi bir anti-Vietnam hissiyatın dalga dalga çok farklı ülkelere yayılması anlamına gelmiştir. Evet. İkinci bir önemli özellik de şu. Ondan önce, yani 68'e gelmeden önce de aslında özellikle Avrupa'da klasik diyebileceğimiz, isterseniz ortodoks sıfatını da kullanabiliriz, bir sol muhalefet var. bu sol muhalefetin bir bölümü aslında komünist partiler. O komünist partiler Moskova ile ilişkileri önemseyen, Moskova'dan pozisyon almayı önemseyen partiler. Aslında bir taraftan da 68 Gençlik Hareketi bu klasik sola karşı da bir başkaldırı. Burada şu ana kadar tabii ki İstanbul konuştuk ve konuşacağız. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, tabii ki Paris. Ama unutmayalım ki hani mesela 68'in bir Prag ayağı da var. Bu son derece aynen, önemli. Prag Baharı. Prag Baharı. Ve Prag Baharı biliyorsunuz daha sonra Sovyet tanklarının Ağustos 1968'de Prag'a girmesiyle bastırılacak. Oradaki hem öğrenciler hem entelektüeller hem de Prag'daki o andaki iktidardakiler aslında Sovyet yörüngesine karşı görece bir bağımsızlık elde etme çabasına da giriyorlar. Bu da aslında 68'in neresine bakarsak bakalım Ortodoks sola karşı da bir tavır olarak gelişiyor. Ve bu sayede aslında 68 sonrasındaki toplumsal hareketlere çok önemli bir miras bırakıyor. Yani aslında feminizmin ikinci dalgasının, yeşil hareketin ki bunlar daha sonraki sosyal hareketler için son derece önemli gündem başlıkları olacak. Biz ilk defa 68'de karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama soruna geri dönecek olursak evet Vietnam meselesi aşağı yukarı 68'in etki ettiği bütün ülkeler için son derece merkezi önemde. Evet, Türkiye'de evet. Dahil olmak üzere değil mi? Kesinlikle Türkiye'de dahil olmak üzere. Zaten hani Türkiye 68'inden aklımızda kalan fotoğrafları şöyle hızla bir zihnimizde döndürürsek hani tabii ki işgal İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ'deki görüntüler ama hani burada Dolmabahçe'de Amerikan askerlerinin denize atılmasını evet, düşünelim. 6. filo. 6. filo protestolarını düşünelim ya da ODTÜ'de Büyükelçinin arabasının yakılması eylemini düşünelim. Bunların aslında hepsi çok doğrudan Vietnam'la ilgili eylemlerdir. Bir de tabii şunu da düşünelim. Aslında bu da hani adım adım geliyor. Çünkü hani 66'da Bertrand Russell'ın topladığı bir mahkeme var. Bir uluslararası aydın girişimi olarak topladığı bir mahkeme var. Dönemin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar gene bir uluslararası hukuk uzmanı olarak doşentini oradan almıştır malum. Hani o mahkemenin bir üyesi oraya gidiyor. Oradaki perspektifleri buraya getiriyor. Mesela onun İstanbul'da karşılanması çok büyük bir eylemdir 68'den önce Aybar'ın dönüşü. Dolayısıyla bu aslında Vietnam'da neler olup bittiği Türkiye'de de aktivistler tarafından son derece yakından takip ediliyor. Evet yani çok Remo Aran'ı çeşitli bakımlardan derin görüşler getiriyor diyebiliriz ama özellikle bu hiçbir yerde görülemeyen devrim sıfatını La Revolution Introuvable demiş. Çok haklı bir eleştiri olduğu düşüncesinde değilim. Yani iyi kavrayabilmiş değil bence. Öğrenci hareketini özellikle de yani golist yönetim tabii son derece baskıcı. Senin de biraz önce söylediğin gibi bayağı şiddet kullanarak öğrencileri başta sonradan da grevci işçileri de bastırıyor, kullanıyor ama sonunda da golizmin de sonunu getirecek tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Bu da çok önemli bir nokta. Bir de tabii senin sözünü ettiğin bu Komünist Partisi'nin sekter ve tavrı yani müthiş bir Sovyetik yaklaşımı var Fransa'nın. Ben çok net olarak hatırlıyorum Türkiye İşçi Partisi'nin genç saflarında yer almaya çalışan bir genç öğrenci olarak büyük protestolara da bizim tarafımızda da yol açmıştı. Yani en azından bir kesimimizde bu anti-otoriteryen tavrın yani hem barış yönünün çok 68 Mayıs'ının çok önemsediğimizi düşünüyorum. Hala günümüze kadar da gelen barış hareketinin ikincisi de bu anti-otoriteryenizmin büyük temellerinin de orada atıldığını düşünmek mümkün herhalde. Kesinlikle ve aslında nükleer karşıtı gündem de aslında evet. Tamamen 68'in sonuçlarından bir tanesi evet. Olarak da karşımıza çıkıyor. Benim sorum şu anda her ikinize de olabilir. Temel merak ettiğim nokta şu aslında bu birden fazla ülkede bu protesto gösterilerinin yaşanmasıyla alakalı olarak nasıl haberdar oluyordu insanlar bu protesto gösterilerinden ve yaşanmakta olan cep gelişmelerden? Değil mi? Twitter üzerinden ve Facebook'tan evet. Paylaşımlarla beraber yapılıyordu bunların hepsi. Yok o zamanlar başka gazetecilik de vardı. Vallahi yani bayağı haberdar oluyorduk. Yani, gazeteler vardı. Gazeteler vardı. Gazete dediğimiz bazı nesneler vardı. Okunuyordu. İşte yabancı dil bilenler, o zamanlar Le Monde da şimdiki gibi sade suya tirit bir gazete değildi maalesef. Çok esaslı yöneticileri, editörleri ve yazarları vardı. Fransızca bilme şansına sahip olanlar da yakından ya da gidemeyip bir türlü ağlayan, vahlayan bazı öğrenciler de vardı. Adları lazım değil. Paris'i kaçırdım ben gidip orada okumadım diye. Ama o Le Monde falan gibi çok önemli gazetelere ulaşmak mümkündü. Yayılabiliyordu yani haberler. Yayılabiliyordu. Hiç interneti dolu. İyi bir soru bu gerçekten. Bu çok önemli bir soru. Biz toplumsal tarihin bu özel sayısını hazırlarken bir yuvarlak masa toplantısı yaptık. Hı-hı. Yuvarlak masaya davet ettiğimiz konuklardan biri de Nadire Mater. Diye. Nadire Hanım'ı biliyorsunuz, çok önemli bir kitabı vardır bu konuda, Sokak Güzeldir. Aynı soruyu ben de orada Nadire Hanım'a sordum ve diğer konuklarımıza da sordum. Hani nasıl haberdar oluyordunuz? Ne kadar biliyordunuz başka yerlerde neler olup bittiğini? O da aslında şöyle bir öz eleştiriyle başladı. Belki gereksiz bir titizlik ve temkinle. Hani Afrika'da neler olup bittiğini bilmiyorduk dedi. Ama sonra aslında şunu da söyledi. Hani Fransa'da ne olup bittiğini Mayıs ayı boyunca gün be gün biliyorlar. Bu zaten Türkiye açısından şu açıdan da önemli. Aslında Mart'tan itibaren İstanbul Üniversitelerindeki, Teknik Üniversite olsun, İstanbul Üniversitesi olsun, forumlar çok aktif ve onlar bir taraftan da hani ne yapacağız, acaba biz de işgal etsek mi sorusunu çok erken dönemden itibaren tartışıyorlar. Dolayısıyla hani Mayıs'ta Fransa'da işgaller başladığı zaman burada hani gün be gün takip ediliyor. Dolayısıyla bu aslında toplumsal hareketlerin eylem repertuarlarının birbirinden öğrenmesini, birbirinden transferini belki 68'de de çok net bir şekilde gözlediğimizi söyleyebileceğiz. İkinci bir nokta da şu. Özellikle gene bu Vietnam bağlamında dönemin sosyalist yayınları, hani Amerikan politikası nedir, TED saldırısı nedir, orada neler olup bitiyor konusunda son derece ayrıntılı yayınlar yapıyorlar. Bir sürü dergi çıkıyor. Bir sürü dergi çıkıyor. Hani bu dergiler sadece 68'de çıkan dergiler değil. Hani mesela 67'de yayını duran Yön dergisi, Avcıoğlu'nun dergisi. Aslında ruh olarak gençlere çok yakın bir dergi değil. Ve hani sokak hareketinden çok mutlu olan bir dergi değil, ama hani mesela Vietnam konusunda son derece ayrıntılı yayın yapıyor. Daha sonra belki almamız gereken bir başka dergi Ant dergisi. Bu dergiler hani uluslararası konjonktürde olup biteni buradaki sadece Türkçe okuyan okurlara, sadece Türkçe okuyan üniversite öğrencilerine aktarmak konusunda da önemli bir işleve sahipler. Evet, Aydınlık dergileri falan da öyle. Aslında şimdi bahsedilince, şimdi bakıldığında çok klişe olarak işte onlar Korkunç Hizip dergileri falan gibi geliyor, ama geniş, yani Ömer'in dediği gibi çok geniş çaplı analizlere yer veren, çevirilere falan da yer veren çok kıymetli şey eser, yani yayın organları. Yani ayrı bir zenginlik vardı yani. Evet evet, müthiş. Bir de tabii belki şeyi de eklemek gerekiyor. Orada gidemeyenlerin yanı sıra gidenler de vardı ve katılanlar hareketlere, Paris'te olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Berkeley'de filan yapılan anti-Vietnam, yani savaş karşıtı hareketlere filan. Onlarla da telefon ya da mektup yoluyla da haberleşerek durumları öğrenmek, an be an öğrenmek mümkündü. Yani bu soruyu düşündükçe ne kadar aslında donanımlı olduğumuzu o dönemde fark ediyorum hayretle. Evet. Ve aslında tabii hareketi besleyen ilham kaynaklarına dair bir ortaklıktan da söz edilebilir. Yani aslında Latin Amerika'da neler olup bittiği, evet. Paris'te de bir yankı buluyor, Amerikan sokaklarında da yankı buluyor, İstanbul sokaklarında da bir yankı buluyor. Dolayısıyla böyle gerçekten küresel bir dalgadan da söz ettiğimizi hep vurgulamak lazım. Evet, 68 olimpiyatları, Meksika falan da tabii çok Meksika. Oradan da ayrı korkunç katliam falan haberleri de geldi yani. Evet. Anladığım öğrenci kadarıyla malzeme bol, çok fazla şey konuşulabilir, ama biraz da programın yapısal, evet, işleyişinden bahsedebilir miyiz? Nasıl devam edeceğiz önümüzdeki haftalar içerisinde? Önümüzdeki haftalarda şöyle devam edeceğiz. Aslında program bir bakıma şemasını toplumsal tarihin bu özel sayısından ödünç alacak. Hı hı. Burada yazmış ya da burada yazmamış yazar ya da aktivist ya da 68'de bilfiil protestoların içinde bulunmuş konuklarımız olacak. O konuklarla burada 25 dakika boyunca, belki yarım saat boyunca sohbet edeceğiz. Şunu vurgulamak lazım. Hani 68'in ruhu dediğimiz şey milli bir ruh değildi. Dolayısıyla biz bu özel sayıda Türkiye odaklı bir sayı hazırlamadık. Türkiye ile ilgili çok sayıda makalemiz olmasına rağmen aynı ruhu aslında programa da taşıyoruz. Burada sadece ve sadece Türkiye 68'i konuşmayacağız. Mesela şu anda akademik hayatını Amerika'da devam eden Aksel Çorlu meslektaşımız var. Mesela Aksel bize telefonla bağlanacak ve o aslında Amerikan 68'ini anlatacak. Çok hayati önem taşıyor. Yerli ve milli 68 programını daha sonra yapar. Yeni Türkiye'de onu yapacak başka medya mecraları vardır. Vardır. Açık Radyo'da biz biraz daha açık bir, her tarafa açık bir 68 köşesi, 68 programı yapacağız. Bu arada yeni çıkan kitaplar olacak Mayıs ayında ve Haziran ayında. Onların yazarlarını konuk etmeyi planlıyoruz. Ve bu şekilde aslında her programda ben de burada olacağım ama ben konuk olmayacağım ve bir konuğumuz olacak ve o konuğumuzla çok geniş bir konu olduğu için bazen daraltarak, mesela 68'e daraltarak, mesela Almanya'da neler olup bittiğine daraltarak, mesela İstanbul işgali, İstanbul Üniversitesi'ndeki işgal neydi sorusuna daraltarak 68 hakkında sohbet etmeye çalışacağız. Evet, yani bence bitmeyen bir ruh olduğunu, yani mesela Mayıs 68'in aslında zaman içinde güzel bir terim kullanmış Agnès Poirier'de, bu konularda kitap da yazan birisi, bir askıya alınmış bir askıdaki bir şiirsel an diye, şiirsel an diye, ki buna katılabilir. Yani bütün rüyaların birdenbire yüksek sesle dile getirildiği ve eski bir ülkeden, bayağı ihtiyarlamış bir ülkeden birdenbire bir genç ülkeye, bir genç, ben dünya lafını da eklemek isterdim buraya doğrusu. Yeni, genç, daha genç bir dünyaya bir mutasyonun habercisi diye bitiriyor yazısını. Yani bir sürü eksiklikleri, çok daha az zaman kırıklıkları var ama son derece önemli bir şeyin ucunu açtığı ve büyük bir miras bıraktığı ve bitmeyen bir miras. Onun için tartışılması, sürekli olarak tartışılması gerektiğini de düşündüğümü eklemek istiyorum doğrusu. Evet. Önümüzdeki haftalarda konuklarla beraber devam edeceğiz. Bu vesileyle de dergiyi de tavsiye edelim. Çünkü bir yandan da hem okuyabilecekleri hem de dinleyebilecekleri bir format haline getirmeye çalıştık bu program içerisinde Açık Gazete'yi de. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün de itibaren neler çalıyoruz? Evet. Ondan bahsedeceğim. Bugün şu andaki şarkımız Amerika'dan bir şarkı. Neil Young, Ohio adlı şarkıyı çalacağız. Bu da aslında hani 68 dediğimiz şey sadece 68 yılına da sınırlı bir şey değil. Biraz öncesi var, daha sonra sonrası da var. 4 Mayıs 1970'te bir Vietnam protestosu yapılıyor Ohio eyaletindeki Kent State Üniversitesi'nde ve orada ulusal muhafızlar o gösteriyi yapan aktivistlere ateş açıyorlar. Dört öğrenciyi orada öldürüyorlar. Bunun anısına yapılmış bir şarkı. Tam da aslında onun haftasındayız, bir 4 Mayıs haftasındayız. O vesileyle de bu şarkıyla başlamak uygun olur diye düşündük. Biz arada da daha önce yapmış olduğumuz 68 yıl dönümü programlarından da özellikle Fransa'dan sonra çok çıkan Parime gibi çok marş olmuş şarkıları da ileride kullanırız. Kesinlikle. Çıkmadan önce konudan tamamen bağımsız programımızın da sonuna geldik Açık Gazete'nin. Bir haber verdi, bu haberi bir günaydınla bitirmek istiyorum ben. Dün öğle saatlerinde Dicle Nehri kıyısında oynarken bir sokak köpeğinin akıntıya sürüklendiğini görerek suya atlayan Rahmi Çiçeği, 8 yaşındaki Rahmi Çiçeği bir günaydın demek istiyorum. Köpeği kurtarmak için suya atlıyor Rahmi ama hayatını kaybediyor. Ardından da köpek de kayboluyor suyun içerisinde. Bu vesileyle de ona bir günaydın diyerek. İkisine de günaydın diyerek programımızın sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet, böyle bitiriyoruz işte. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. 1968. 50. yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Açık Gazete.